Dankelman, dat is mijn naam. Van andere namen trek ik me niks aan. Ja, dit is mijn huis hier, wat staar je me aan? Ik ben heel normaal, kom niet van de maan. Ik doe van alles om de tijd te passeren. Schaken, kaarten, mediteren. En supersnel zwemmen, dat doe ik ook. Als het niet zo nat was, dan maakte ik rook. Ik zwem elke dag, verscheidene uren. En dan nog het liefst de meest vreemde figuren. Schoolslag, krol en ook op mijn rug. Ben goed getraind, dus ik zwem vlug. Ik ken een verhaal, ik vind het zo leuk. Als ik eraan denk, lig ik weer in een deuk. Ik ga je het vertellen, maar een andere keer. Ik ben het vergeten, ik weet het niet meer. Als je mij komt bezoeken, klop dan op mijn schild. Gewoon 3 korte klopjes als je mij spreken wilt. Aan mijn harde bolster met paarse stippen. Daar kan geen visje ook maar aan tippen.